Capitulum quadragesimum et quartum. Quibus rationibus augemus superlativum. Superlativus augetur eistem adverbiis, quibus comparativus. Longe, molto, accedit autem facile. Cicero longe facundissimus, et idem vir molto omnium optimus. Cicero longe facundissimus, et idem vir molto omnium optimus. Eius civitatis longe princeps. Eius civitatis longe princeps. Aut facile princeps, aut primus. Idem efficitur per tanto et quanto figurate posita. Ut deum immortalem, quanto Socrates philosophorum omnium optimus. Deum immortalem, quanto Socrates philosophorum omnium optimus. Quam in compositione non nihil adit augmenti. Quam plurimus vidi, ut quam optime res cadat, tibi nihil commodi fuerit. Ut quam optime res cadat, tibi nihil commodi fuerit. Per hyperbolen algetur ocmuro, mulier plusquam pessima. Mulier plusquam pessima. Et pessima peior. Homo non loquacissimus, sed ipsa loquacitas. Homo non loquacissimus, sed ipsa loquacitas. Et ipsa loquacitate loquacior. Ipsa loquacitate loquacior. Ipsa venere venustior. Ipsa venere venustior. Nam in Sallustiano illo, quam quisque pessime fecit, tam maxime tutus est. Aequalitas est, non augmentum. Quam quisque pessime fecit, tam maxime tutus est. Quam quisque pessime fecit, tam maxime tutus est. Aequalitas est, non augmentum. Superlativus non recipit diminutionem, nisi forte per quidnam, aut similem conjunctionem. Est ille quidem doctissimus. Est ille quidem doctissimus, verum moribus non perende probatis. Est ille quidem doctissimus, verum moribus non perende probatis.